तेरे बिना सीने में जो धड़कने हैं तेरे नाम पे चले हैं कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। राज तुम ठीक तो हो? राज गिव मी अ सेकंड। हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay? जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था, तुम भी। सांसें चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना।